Üdvözöllek benneteket itt Kavőri, és ez a podcastnek azt hiszem talán a 9. adása, hogy az előző az egy ilyen live-os próbálkozás volt, ami aránylag jól is sikerült. És hát most ez a beszélgetés, ez egy ilyen nagyon random lesz, témákkal semmivel nem készültünk, mondjuk ezt ma azt hiszem, hogy megszokhattátok, de hogy hát most ez ilyen tényleg ilyen igazi, mintha Skype-olnánk, beszélgetnénk, reméljük, hogy ettől függetlenül jó hangulata lesz. Általában jó Skype beszélgetéseket szoktunk intézni, úgyhogy valószínűsítem, hogy ez is jó lesz. Itt van velünk most vendégként is beugrott Isti. Sziasztok, gyerekek! Igen, Isti, aki nem ismerné, ő az a srác, aki a Hurkaburger, és az autóban vlogoló, és ezzel a környezetére és mindenkire gyakorlatilag, tehát ilyen, én azt sajnálom, hogy soha nem mutatod azokat a fejeket, amikor észreveszik, hogy te ott vlogolsz, vagy úgy beszélsz a műszerfalba bele, tehát hogy most nem tudom, hogy rendőrt, meg mentőt, vagy érted, mit hívnak, tehát, hogy így. Igen, és hát szerintem minimum sziátert, szóval... Tehát igen, tehát hogy masszívan kéne. Beszélsz bele ugye a dugónál a műszerfalba, az úgy némileg vicces. Ja, és egyébként itt van velünk Alex is. Sziasztok! Milyen kis konzervatív lett hirtelen. Igen, ilyen Csernus Imre. Pszichiáter. És... Nem tetszik. Mit kérdezel? Mit kérdezel? Na jó, hát tulajdonképpen csináljuk úgy, hogy ha van valami témátok, akkor dobjátok be. Jó, tehát... Dobhatom, én. Te lennél az első? Jó, figyelj, akkor Alex. De biztosak vagyunk. Alex, toljad a témát. Csináltam egy vlogot, amit meg tudtok nézni a www. Iratkozzatok fölé, és a pólókat is, meg bögréket is vegyetek, igen, tehát... Azért, hogy az emberek mennyire nem figyelnek arra, amikor kommentelnek. Hát nem is a komment, az jó, az egy dolog, de maga, amikor valakinek írsz egy személyesebb YouTube, vagy esetleg Facebook üzenetet, vagy e-mailt, érted? Aha, most ez, amit kiraktál, ez azok az üzenetek? Ez a, nem tudom, hogy láttad, amit kiraktam. Nem néztem még meg. Mert volt benne egy, amit kiemeltem, és az egész humorosan jött ki. Legalábbis ezt én magamról nem szoktam mondani, de az is... Mások mondták, hogy helyes gyerek vagyok. De Isti azt mondta, hogy nagyon vicces volt. Ugye, Isti? Hát de te is mondtad, hogy utána szarára rögtad magad a saját videódon, amúgy nem, de amúgy tényleg én nagyon ott rögtem rajta, tehát ez valami zseniális kész, tehát nagyon jól szórakoztam rajta. De miért, mi volt egyébként? Hát gondolom valami kiakadás, hát most ugye miközben PD-ezgettünk, meg minden, azért említettél egy-két kommentet, tehát Jó, tehát a videó, az a vlog, azok az üzenetek videó név alatt fut, amíg valaki nem látta, akkor youtube.com, de már is felolvasom neked én így külön így direct-be azt az üzenetet, amit kaptam. Jó, jöhetsz. Tehát, mert ha már egyszer felolvastam videóba, akkor minek hájdolgassam itt, hogy jól, nem mondok nevet. Jó, nevet tényleg nem mondok, de az üzenetet felolvasom. Meg ahogy a videóban lereagálta, tehát az a fejreakció hozzá, tehát az ami valami páratlan, tehát. Figyeljétek. De mindjárt meghallgatjuk. Figyeljétek. Mindig mondom, hogyha új sor van, tehát mikor már új üzenet. Jó. Szia, megkaphattam azt a PS2 Space ős cuccot, amit bemutattál, nem elég? Alatta. Ezt vágom, ezt mondtad. Kérdője, de várjál, mert azóta fejlődött a dolog. Alatta kérdője, alatta na kérdője, alatta kérdője, 12 darab kérdője, alatta ha-hó, alatta írjál, érted, mintha haverok le, írjál. Aztán odaírtam, mondom, kulturált vagyok, nem kell az izé, szia, vesző, nem, pont. Tehát ilyen nagyon minimalisztikus. És akkor figyelj, jön a válasz. Miért nem? Kérdőjel. Ne. De akkor nem küldesz valami aláért cuccot postán? Tehát én azon... Megbeszéltük egyébként. Tehát, mondtam én, hogy ezt lehet ilyet kapni, vagy... És végére azért még odaírt, hogy Herbie vegyél föl, nem? Nem, még utána kérdője. Aztán kérdője. Aztán megcsináltam a videót. És ma írt megint, hogy látta a videót. És ennyit írt nekem, hogy láttam a videóbe, betetted a beszélgetésünket, pont felkiáltójel. Ennyi. Ennyit írt. Ja, és hogy ez volt maga most, az egész? És akkor most dősd el, hogy hogy áll hozzá. Hogy micsoda? Nem, hanem az, hogy most, tehát hogy így, tehát ez minden előzmény nélkül egyszer csak így ezt elkezdte így tolni? Tehát, hogy te nem is beszéltél ezzel a sráccal előtte, meg semmi? Hát a legelső mondatom, amit én szóltam életemben hozzá legelőször, az a szia, vesző, nem, pont. Tehát én most szólaltam meg először, de én nem mondtam egyik videómban sem, hogy van póló, vagy mit kérdez? Alá egy cuccot postán. Lehet, hogy valami dillerrel kevert össze. És így izélik. Így rendezik le. Ezt vágjátok most? Jó, nagyon off. De hogy egy srác eBay-en, azt hiszem, hogy eBay-en rendelt egy használt PS2-t. Használt PS, ez volt a hirdetés, használt PS2, már nem kell, de valamilyen nagyon izé, már nem kell, vigyétek, shit. Tehát, hogy kb. Valahogy így. És hát PS2-ből ugye annyi van, hogy Dunát lehet vele rekeszteni, nem nagyon érdekelt senki, de érdekelte senki, de srác fogta pár dollárért megvette. Hazavitte minden, bekapcsolta, tökéletesen működött, visszajeleztek a dolgok, de hogy azt hiszem, hogy egy, nem tudom, egy vinyót, vagy nem tudom mit akart, volt a PS2-ben Winchester, szerintem nem is volt. Nem, memóriakártyák voltak. Memóriakártya van, de valamit, mit tudom, én azt hiszem, hogy a fejet akarta megnézni, vagy hogy mit, nem tudom mit. Kinyitotta, és a hátulján volt, vagy a gépbe bele volt gyömöszölve egy tár lőszer, egy zacskó kokain, és valami, nem tudom, hány száz vagy hány ezer dollár, nem akarok hülyeséget mondani. Azt a rohadt. És én azon gondolkodtam, hogy ki az retardált állat, aki véletlenül eladja úgy a PS-ét, érted? Hogy tele van kokainnal, lőszerrel és pénzzel. Tehát, hogy lehet, hogy ez a srác is, aki neked írt levelet, ő erre játszott, hogy de majd, mit tudom én, elküldesz neki egy napszemüveget, és véletlenül benne van, mit tudom én, egy GTX 680, vagy valami. Van olyan? De most akkor figyelj, neked mi lenne a reakciót, ha egyszer te neked mondjuk, Isti vagy te neked, Kaveri, kinyitnád valamiért valahol ugye az Xboxban mondjuk HDD-t raksz, vagy a PS-be, és találnál benne, ilyen dolgokat találnál benne. Nekem nem ott lenne az első reakcióm, hogy gyorsan felrakom az internetre, hanem hogy gyorsan vágom be, így kiveszem azt az 1000 dollárt, és gyorsan vágom be a kukába. Tehát, hogy én nem vettem senkitől semmit. Mert ha kiderül, hogy én vettem, akkor ide jönnek, azt lelőnek. Érted? Az biztos, mondjuk én a lőszernek nem tudnék ellenállni, főleg ha valami AK lőszer, vagy ilyesmi. Tehát egyet biztos elraktam volna magamnak, emlékbe, kulcstartóra, vagy valami. Hát, jó, rendben, de azért érted? Tehát, ha ilyen dope cuccak vannak benne, jó, vagy hát lőszer, meg ilyesmi. Jó, hát most azzal mit csináljak, érted? Tehát most ez... Igen, de nem rakom fel az internetre, hogy aztán kiderüljön, hogy kivette meg azt, amiben benne vannak az utcokban, ezek eljönnek érte. De egyébként igen, én is azon gondolkodtam, hogy ez a bitch please fej, amikor rájött, gondolom valami szobatása, vagy nem tudom, vagy valami szétszívott állapotába rakta föl a srác a PS-t. Érted? De hogy azt, tehát azért azt föl is kell adni postán, meg mit tudom én? Tehát hogy azért annak van egy útja, érted? Tehát... Most vagy nagyon be volt lőve a fasz, és úgy rakta bele. De eddig? Ja, hogy úgy rakta bele? Mert azért az egész folyamatot végig szívni, még posta, meg eBay, meg licit, meg pénz. Vagy pedig az egyik haverja, vagy úgy beszélték meg, hogy ő rakta bele, de a csávó, aki volt a PS, ezt nem tudta. Ja, és a közben csávó eladta a PS-ét, úgyhogy mondjuk egy hétre elment a haverja, és a haverja belerakta, mert tudta, hogy a biztonságban lesz. És visszakérni meg nem fogod, mert mi van, hogy hú, basszus, ha már fölnyomott ugye a zsarunál, nem fogsz utána reklamálni, hogy te figyú, véletlenül a izé másfél kiló kokain, meg a nem tudom, hány ezer dollár, meg a AK lőszerek benne maradtak a izébe, a PS-embe. Igen. De hát, hogy nem volt jobb hely, én mondjuk én ezt se értem. Na mindegy, bocs az offér, csak most ez így eszembe jutott, ma hallottam ezt a izét, ezt a hírt, aztán ennyi. Hát hogyha egy ilyen PS-t kapnék, ami tele van lőszerrel, kokainnal, meg pénzzel, én minimum felsikítanék, összehúgyoznám, meg fosnám magam, aztán a sarokba lennék egy órát, és akkor addig így nagyjából eldönteném, hogy jó, akkor most mi a francot tegyek? Tehát, hogy én aztán hozzá nem nyúlnék, én egyből fosnék, hogy a DNS-em ráragad, meg rárakom, meg mit tudom én már össze-vissza szarnám magam, tényleg, hogy úristen, ez most, ennek nem kéne itt lennie, tehát, hogy igen, én aztán a golyót nem raknék el. Persze, meg egyből, egyébként én sokszor hívők vagyok, tehát hogyha én, ehhez a témához fűzve, én feldobok egy új témát is, én hogyha a publikus WC-ben pisilek és vagy robbantok, akkor ugye... Tehát még bemondod azt, hogy Allah, meg bemondod azt, hogy hogy dzsihád, és kész, lebannolják a műsorunkat. Tehát most persze, már, meg, ha meg eddig meg nem, akkor most már tuti ránk szállt az FBI. Tehát volt már itt kokainos PS2, meg WC-be robbantás, Allah, kodordibálva, tehát tényleg, itt teljesen vagyunk. Csupa legális dologról beszélgetünk, a gamer podcast. Hát abszolút. Na, ja, tehát robbantott a WC-be, igen. Igen, és ugye mindannyiótokkal előfordult, már hát ugye férfiak vagyunk, hogy állva ürítünk sajnos, mert ugye hát a nő ülve az olyan megalázó a nekünk, helyiket. És ugye van, ugye előfordul az, hogy ott marad egy csepp, hogy úgy az úgy félre megy, tudod, az ülőkére vagy valami. És akkor én ilyenkor egyből veszettül törlöm le, mert tudja, hogy ott a DNS-em, és ugye nyilvánvalóan majd az autópálya szélén majd jön a takarítani, és egyből elrendeli a DNS-vizsgálatot. Tehát én ilyen baromságokon szoktam gondolkozni, mintha az így TB-ből megoldható lenne, meg nem tudom. De is rendszeresen használsz aktívan kemény drogokat? hogy ilyen pszichés dolgaid vannak, hogy jön a takarítónő és leveszi a DNS-t, tehát hogy nem parázolt egy kicsit rá ezekre a dolgokra? Hát egy üdözési mániás vagyok, tehát így mondhatjuk. Hát akkor de nem. Mondjad csak. Elképzeltem, hogy Isti, van a konyhában, és akkor kinyitja a boxot, és akkor tele van kokó, meg pénz, és akkor ez csak sikítozás, aztán ott guborog a sorokban, és pittyerek fél óráig. Meg előre-hátra dőlönkélek, így gyöngyöcsel, nem tudom, így. Segítség! Ja, körülbelül ilyen kényszerzubbonyt rámadva, hogy enne szökjek, hát, ja. Szóval én azért nem lennék ilyen tökös, mint ti, hogy akkor egy ilyen alkál lőszert is szépen zsebrevágok, és megnézem, hát kicsit belekostok a kokóba, meg hát körülbelül. Egyébként tehát, érdekes most így ezzel kapcsolatban így kicsit így elgondolkodtam azon, hogy nem tudom, mennyire követtétek, hogy volt ez a, illetve még mindig van ez a fickó, valami Hayden, valami nem tudom mi a neve, aki dolgozott valami titkosszolgálatnak az Egyesült Államokba, és akkor kiszivárogtatott információkat. Ezt vágjátok? Ez most volt nem olyan régen. Nem. Azt hiszem igen, és valami repülő sztori is volt, hogy elküldték valahova, nem? Vagy igen, az, hogy egy, mint a Terminál című film... Nem, hanem mint a Terminál című filmben nem engedték be sehova, és ilyen váróba kellett laknia, meg élnie. Most már nem tudom, igen, hogy most befogadták-e valahova, vagy kitoloncolták. Nem, mindonnan kitoloncolták. Mert hát senki nem akarja befogadni. Na mindegy, és akkor azzal kapcsolatosan a Morning Show-ba volt reggel, és meghívtak egy fickót, nem emlékszem már a nevére, aki ilyen biztonságtechnikai szakértő, meg valami talán biztonságtechnikai politikával is foglalkozik, és akkor kérdezték, hogy akkor ez hogyan működik, tehát hogyha például azt mondod, hogy mondjuk telefonálsz, és bemondod azt, hogy bomba, meg bemondod azt, hogy dzsihád, meg Allah, akkor hogy ez tényleg úgy van frankon, hogy bekapcsol egy rendszer. Igen, hogy mit mondasz, hogy a Skype-on odaírom neked. Igen. Tehát igen, csak hogy ez engem ez olyan szempontból megdöbbentett, de aztán és gondolkozok így utólag rajta, hogy miért döbbentett meg, de eddig én kicsit mindig ezt ilyen fake-nek gondoltam, tudod, hogy jó, persze, ne fantáziágassunk már, de hogy tényleg eljutott a technika arra, hogy ha most beírom érted ide, hogy a Skype-ba, hogy bomba, Allah, és közben írom dzsihád, de persze D-vel, dzsihád, akkor innentől fogva már ezt a beszélgetést, ezt tényleg lehallgatják szerintetek frankon? Nem, hanem szavakat keresnek. Tehát Skype-on nem, Skype meg MSN, meg Facebook kulcs szavakat keresnek, és akkor utána valaki belenéz a mondatba, hogy volt-e benne valami gyanús, vagy nem. De hát nyilván a dzsihádot nem így kell leírni, meg Allah nem egy rossz szó, de a bomba se, de mondjuk azt jelenti, hogy bomb, meg kokain, meg meth például. Sokat PD-eztél mostanában a Reds pályán. Igen, tehát akkor rögtön nézi egy gép, hogy mi volt a mondat maga. Aha. Tehát azt írom, hogy Matt, megbasztlak, aki megnézi, hogy ja, tényleg, ja, nem szabad csúnyán beszélni. Igen, köszi. Várjál. Kifigyeltem. Szép cenzúra volt. Időben reagáltam. Gyors reagálású hadtest, igen. Igen, ez így. Megszerűzálok, aki éppen most átnézi az FBI-nál, amit mondom. De aztán meg letartóztatnak, úgyhogy mindegy. De mondjuk ez nem? Igen, tudom. Amúgy ezt én is láttam. Vagy bocsi, mondja csak. Mit, mire gondolsz? Tehát ezt én is, pont ezt a Morning Show-s műsort én is hallgattam aznap reggel. Nagyon jó volt. Tehát nagyon jó volt végighallgatni, rohadt érdekes volt. És én is onnan hallottam erről a pasasról, szóval. És őszinte leszek, én voltam olyan naív idáig, hogy én, és nem is naív, hanem hogy én engem ez nem igazán mozgatott, hogy most lehallgatnak-e vagy nem, meg úgy föl sem merült bennem, hogy ó, most lehallgatnak, meg hogyha le is hallgatnak, akkor igazából megtudják azt, hogy milyen, mekkorát székeltem, milyen színű, milyen állagú, milyen rendszerességgel. Tehát, hogy azért olyan nagyon nagy top secret dolgokat nem tudnak meg. Szóval, hát úgyhogy én ilyen szinten nem félek. A vlogjaidat megnézik, nem? És akkor abból minden kiderül. Hát az biztos, egyből küldik is a helikoptert, meg a tankokat, hogy milyen idióta fasz ez. Bá, bocsánat, kérek egy cenzúrát. Köszönöm szépen, igen, teljesen jó. Nem, és a cenzúrának használjunk ilyen, ja, de nem tudok szereó keverezni, nekem van ilyen műröhögés gyűjteményem. Tényleg, de király. Mindegy csúnya szónál ilyen. Vagy keresek a YouTube-on, és akkor azt mindig lejátszom. Egyszer kölyöki meg kéne csinálni, hogy minden szarpoin után egy ilyen rendes egész műsorosban egy ilyen műröhögés. Tényleg, mint a jó barátokat hallgatnál kávé. Ja, és az lesz a cím, hogy podbarátok. Ilyen sitcom-szerű. Podbarátok. Na jól van, oké. Hát meg erre a lehallgatásra visszatérve, Kaveri, láttam a Sirius-ra együtt a videótokat, amikor az Xbox One-ról és a PS4-ről, a PS4-ről lehet, nem beszéltek. Nem tudom, a lényeg az, hogy az új Kinect-ről is szó esik, és az, hogy az is le tud hallgatni, meg mi lehallgat-e, meg mit tudom én, az is úgy idevág. Az is úgy érdekes volt, de hát most mindegy, nem tudom, ezt miért hoztam fel, csak úgy okoskodtam. Mehetünk tovább. Ez igen, egy kicsit így belófoltál. Így mindent kötök hozzá. Ha ide kapcsolódik, ha nem. Na jó, figyú, mennyire vagytok amúgy GTA-sok? Akkor ide a műröhögést, tudod? Várjál, benyomom. Kajakra benyomtam tényleg, csak ti nem halljátok, az a baj. Néztem most egy hírt, hogy augusztus 15-én, azaz 3 nap múlva fogják a GTA Online online-t gyakorlatilag megfejteni, hogy miről is, mi is lesz ez a GTA Online. Tolják majd ki ugye a gameplay-eket, trailereket, legalábbis ezt ígérik. Most én igazából azt nem vágom, ti erről hallottatok valamit a GTA Online-ról? Én valamikor még, mit tudom én, 4 éve. Tehát, hogy ez valamilyen ingyenes free-to-play dolog lesz. Ti ezt el tudjátok egyébként képzelni? Nem, ez az 5-ben lesz benne, mint multiplayer. Nem hiszem. Én így külön nem is hallottam még erről, hogy GTA Online. Én is csak annyit tudok, hogy a GTA 5-ben lesz ilyen multi. És remélhetőleg valami normálisabb, mint a 4-ben. Ha erről van szó, akkor olyan lesz, mint bármelyik szar ilyen RPG-s hogy majd fizetned kell minden szarért. Fizetned kell majd a ruháért, fizetned kell ezért, fizetned kell azért. Aha. Tehát tudod, mert ezek a free-to-play, mint a Battlefield free-to-play. Tehát ahhoz, hogy tudjál normálisan játszani, minimum 5 eurót rá kell költeni. Aha. És akkor nagyon free-to-play, érted? Mondjuk az nekem nagyon nem jött be az a játék. a Battlefield. De mondjuk vannak jó free-to-play játékok szerintem. Tehát, hogy én nem tudom, én igazából, hát hogy mondjam neked, most közben így gondolkozok, hogy melyik volt, ami nagyon-nagyon bejött, a Battlefield Heroes, nem tudom, azt próbáltátok-e? Mert én igazából konzolos, én konzolos voltam sokáig, most én nem régóta van gépem, úgyhogy így a PC-s játékok körében nem nagyon vagyok otthon, de tényleg vannak jó free-to-play gémek, tehát akadnak. Mert nekem ez volt jó, plusz én régen volt, hogy rákattantam ilyen böngészős játékokra, és nem tudom, hogy az titeket mennyire izé fogott meg, vagy hogy mennyire volt egy ilyen rákattanás részetekről. Soha, hát soha az életben. Nekem egyszer, de az a baj, ezek az, általában ezek, hát nekem a Facebookon, bevallom, nekem a Facebookon volt egy hétig körülbelül mániám, ez a, volt ez a Sims, vagy mi az, a Sims Social. És valamiért úgy ráfügtem, hogy nem igaz, de most a Sims-eket sosem szerettem, és az ilyen, nem is tudom milyen játékok, az ilyen böngészős játékokat sem annyira, az ilyen flash játékokat sem szerettem annyira, és valamiért rákattantam, de aztán amikor jött ez, hogy általában ezek úgy vannak, hogy van valami energia, vagy pénz, vagy valami, hogy elfogy egy idő után, és akkor várnod kell egy időt, hogy játszhass, és akkor mondtam, hogy most már elegem van belőle. Igen, igen, tehát, van ez a kis stamina, vagy nem tudom mi, és hogyha mit tudom én, hogyha most mégis akarsz még játszani, akkor fizessél be, mit tudom én, 1 eurót, és aztán akkor ott újra játszhatsz. Nekem egy ilyen volt azt hiszem, hogy most gondolkozok, hogy min is volt, de azt hiszem, az Facebook játék volt, valamilyen zombi survivoros történet volt, és hú, mondom, de jó, mondom, ilyen grafika, meg minden, és aztán amikor elkezdtem vele játszani, rájöttem, hogy igazából ez egy ugyanolyan flash alapú játék, mint bárhol máshol, csak hozzá van kötve a profilodhoz, és akkor mit tudom én, az ismerőseim, akik egyébként komoly felnőtt embernek tartanak, néha ilyen posztokat látnak tőlem, hogy mit tudom én, Kaveri most a buzogánnyal leütötte egy terhes anyának, zombi terhes anyának a fejét, tehát hogy ezt meg így rájöttem, hogy ezt így valahogy nagyon nem kéne. Tehát némire gront a PR-omon, hogyha ilyenekkel van telespamelve a Facebook falam. Ahova egyébként csak közel. Én meg inkább nem iszok többet, szerintem. Mert? Én meg inkább nem iszok többet, mert itt az egész a tüdőmbe landolt. És előbb majdnem tényleg úgy félrement az egész, ahogy most számolom. Az jó lett volna, és akkor igen, egyenes adásba közvetítjük haláltúsáját Istinek. És akkor szépen kommentáltuk, hogy még rugdalózik, még él, még mozog az ujja. Kiad 5 dollárt azért, mert hogy úgy éli 5 dollár, 10 dollár, 10 dollár, kiad 15-öt. Így menne a szép kis izé, hogy... Na jó, figyú, igazából csak azért akartam, hogy ez a free-to-play dolog, hogy kicsit így kitekinteni a PC-s játékvilágból, hogy nektek itt se telefonon, se semmi, csak PC, meg konzolos viszlát. Tehát, hogy soha nem volt olyan, közben Alex visszajött, szóval soha nem volt olyan... Sziasztok! Nem is tudtam, hogy elment, az a poén. De én hallottam, én mindig azt hallom, amikor visszajön, akkor van egy ilyen suhanás, ilyen... Ez... Ez a szék? Aha, igen, ez a szék. Nem, ez a kihúzóka. A billentyűzet. A billentyűzet. Zsuzsup. Igen, megérkezett Alex. Aha. Én ezt viszont, szépen leoperáltam az asztalomról. Megint hozok inni, úgyhogy megint egy perc. Persze, jó, nyugodtan. Témában vagyunk, de egész nyugodtan hozzá. Menj, csak nyugodtan. Nyugodtan menj, kaszinó, akármi. Nekem volt egy játék, illetve még mindig van ez az Ikariam. Nem tudom, hogy mennyire ismered, Isti. Fú, egyáltalán nem, őszinte leszek, sajnos. Valami ázsiai lehet, talán. Nem, arról szól az egész. Nem, japán. Nem, hanem van a... Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen stratégiai játék. Ilyen görög, úgymond ilyen görög poliszokba, városállamokba. Tehát tulajdonképpen oda spannolsz egy szigetre, ahol van valamilyen fő nyersanyagforrás, meg van fa. És akkor, de az egésznek a grafikája, a dizájnja szerintem nagyon ütős, ilyen kicsit ilyen mesés, de brutál jó. És oda spannolsz egy szigetre, és akkor azon a szigeten mondjuk van, már rég játszottam vele, de van a fa, van a bor, van a márvány, a kristály, meg talán valamilyen jód, vagy valami ilyesmi, valami sárga por. És az a lényege, hogy te egy szigetre spannolsz, ahol van fa, meg valamilyen nyersanyag forrás, és akkor elkezded szépen kiépíteni a tulajdonképpen a városodon belül, mondjuk építesz először városházát. De persze az elején ilyen tutoriál van, tehát mondjuk, ha mondjuk most beregisztrálsz, akkor durván mondjuk egy fél nap alatt tudsz egy olyan szintre ugrani, ahol már lehet mit csinálni. De az a vicces az egészben, hogy a legtöbb ilyen online stratégiai játékban harcra épít rá nagyon erősen, viszont itt az Ikariumban pedig nagyon-nagyon sokat játszottam vele, valahogy a harca szinte olyan, nem is tudom, olyan mellékes volt. Tehát, hogy egy kicsit ilyen városmenedzselős, építgetős, fejlesztegetős, aztán el tudsz költözni másik szigetre, ott egy újabb várost alapítani, de hogy akkor egy küldözgeted oda-vissza a nyersanyagokat, tehát hogy egy ilyen jól kell tudnod menedzselni a várost, aztán persze lehet hadsereged, különböző egységek vannak, de ilyen nagyon ötletesen megcsinálták. De inkább ilyen konstruktívabb, tehát Igen, tehát inkább az, hogy most akkor ezt fejlesztem, kémet küldök, akkor a kémmel megnézem, otthon van-e otthon valaki. Tehát tudod, inkább az ilyen stratégiai játékot, tehát nem az, hogy fogod, legyártasz X egységet, és akkor elküldöd, és akkor az a tutira nyersz, hanem itt, mit tudom én, tudsz blokkád alá helyezni, város, stb. Tehát nagyon jól meg van csinálva, és erre én annak idén annyira ráfügtem, hogy azt hiszem, hogy öt városon volt, vagy talán hat, és ez volt az egyetlen, nem kamuzok, ezen kívül még egy játék, amiben valóban küldtem is pénzt. Ugyanis itt nagyon fontos az, hogy ha már van mondjuk négy városod, vagy öt városod, akkor például a termelés a borral, azt hiszem, hogy valahogy úgy volt, hogy a termelést a borral tudtad nőni, tehát ilyen boostot adott, úgymond, gyorsabban termeltél több nyersanyagot, és hogyha meg a népességed is jobban nőtt, vagy valami ilyesmi, és akkor így viszont, ha elfogyott a borod, az óránként fogyott, akkor kellett küldeni, és az egészben megvolt az, hogy a VIP-ba több nézeted volt, sokkal jobban át tudtad látni, küldözgetni, és egy tök hasznos funkció volt. Viszont ami miatt abba hagytam, az volt, hogy nem volt úgy senki ismerős, tényleg ismerős, akivel tudtam volna játszani. Viszont nagyon, nagyon érdekes megtapasztalásom volt az, hogy ilyen előttén röhögtem az ilyen böngészős játékokkal játszós embereknél, viszont ez volt az, aminél így megtapasztaltam, hogy így basszus, hogy mondom, egy ilyen egyszerű, mert nagyon meg van csinálva, de hogy nem látványos úgymond maga a játék, hiszen nincsenek benne grafikai elemek, nyilván vannak, de animációk ugye nem sok, és hogy ez ennyire meg tudja fogni az embert. És tényleg, tehát sokszor volt olyan, hogy mit tudom én, meló közben telefonomon még gyorsan elküldtem a nyersanyagot, meg mit tudom én. Tehát tudod, tényleg ilyen nagy rákattanás volt. Ilyen nagy függés, megesik ez. Például én is egyébként azon kaptam néha magam, hogy nem az ilyen mainstream-ebb játékok fognak meg, tehát amit mindenki más, például Last of Us. Ugye most az persze nagyon jó játék, meg stb., de játszottam vele, és tényleg nagyon jó, az első fél órát játszottam körülbelül és nagyon jó játék, de viszont nem érzem azt, hogy én most itt kiugrok az ablakon, hogyha nem játszotok vele. Ellenben, jó, mondjuk ez mondjuk az én kis hülyeségem, én például nagyon szeretem a kosárlabdát, azon belül is az amerikai NBA-t, és van ugye is ennek hivatalos játéka, és azzal például órákon keresztül képes vagyok játszani, és függök rajta, mint az állat. És jó, mondjuk ez is attól függ, hogy kinek mi a mainstream, meg kinek mi a kedvence, meg mit szeret, meg ez mind szubjektív, aláírom, de érted, tehát, hogy nem... Azt hiszem, hogy egyre inkább távolodok el az ilyen mainstream dolgoktól, tehát hogy a GTA 5 is biztos nagyon nagyot fog durrani, meg nagyon jó lesz, meg fogom szerezni automatikusan, úgy, mint mindenki más körülbelül, de viszont lehet, hogy nem fogok annyira ráfüggni, mint mondjuk valami kisebb dologra, tehát... Igen, én is, így, én is kicsit... Például, igen. De hát most vettem egy jó videókártyát, végre tudtam magamnak venni, vagy hát most egy jó videókártyát, magam szintjén igen, egy jó videókártyát tudtam venni, és hát most minden fut, amit szeretnék tényleg. És így fölnéztem végignéztem a Steam-emen, hogy mi az a, az a, az a játék, amit tudod, így megvettem szélbe gyorsan, hogy, hogy meglegyen, de úgy mit tudom én, nem volt hozzá gépem kipróbálni, és pedig baromi sok játékom van, és itt, itt Alexet elcsábítottam, hogy egy kicsit Bad Company 2-zzünk, de hogy egyébként pedig sok játékom van, valahogy így nem volt kedvem semmit megnyitni, és van ez a, ez a, mi is a neve? Várjál, a nem Mountain Blade Warband, hanem, hanem valami C betűvel kezdődő, valami ki, valami Medieval Warfare, valami ilyesmi. Igen, igen, a Kreffer arra nagyon rá van függve, azt tudom, az... Tudod, igen, ez a középkori, középkori igen, ilyen igen, kardos, igen, ez ilyen kodos feeling kicsit. Igen, tehát olyan, mintha egy, hát ilyen, egy középkori igen. kod tulajdonképpen. És hogy ez előtte nem elfutott a gépemen, de nem adta azt az élményt, amit mondjuk ettől így elvárnék, és hogy, hogy játszogatnak azért vele, mondjuk elég sokan, most ez nem de nem mainstream, azért ezt nem mondanám én mainstreamnek. És aha. hogy... és hogy rettentő jó szórakozás volt, mert hogy tipikusan az volt, tudod, hogy így fölmentem, egy fél órát toltam vele, aztán abba hagytam. Tehát, hogy ez, ez mondjuk nem az a játék, mint mondjuk a PD2, ami mondjuk tök mainstream, viszont olyan, hogy így letöltöttük az Alexa, fölmentünk, és mint a gyerekek karácsonykor, amikor tépik fel az, az ajándékzacskot, jaj, ezt nézd meg, nézd, milyen menüje van, nézd, a hangok, ú, te jó ég! De kb. A Battlefield után ilyen tök outdated az egész játék, tehát mint a 10 év ezelőtt csinálták volna, mikor tűntük, hogy úr, ó, lehetett lehet rakni a fegyverre, érted, mintha a Code 4-ben nem lehetett volna rakni semmit a fegyverre. Igen, de hogy itt valahogy ez számít, nem? Tehát, hogy a kódban valahogy nem. Nem, jó, nem vagyok nagykodós, de mondjuk, oké, okay, jó, rajta van egy zoom, oké, okay, rápakolod, szuper, közelebb jön hozzá, oké, okay, tök jó. Nyilván vannak nagyon prók, akik nagyon sokat játszanak vele, és most nem kérem a kommenteket, ha persze, hogy persze. Hogy jaj, de még nagyon sokat számít, hogy a FC8 Red Dotot, vagy a K98 zoom mux rakom rá, ne haragudjatok. Ennek azért van varázsa, mert ismerjük az egyet, és az egy nagyon tetszett nekünk, és tudjuk, hogy körülbelül 30 ember rakta össze a játékot, nem pedig 300, és ahhoz képest az egyhez mennyit, mennyit javultak, tehát mennyivel minőség jobb lett az jobb egész, lesz, szerethető minőség. Lett nagyon, szerintem. Igen, meg ugye ami nagyon, én például nem tudom, ti hogy vagytok vele, én a nagyon komplex játékok közül én nagyon sokszor elunom magam. Tehát, hogy sok végigjátszásom is egyszerűen azért marad abba, mindig kérdezik, hogy na, lesz még, ugye az én csatornámon a végigjátszás fogalom az azt jelenti, hogy lesz belőle tuti pár rész. Tehát ugye az nem azt jelenti, hogy végig is játszom. Nekem de nincs hogy... olyan sorozat a csatornámon, ami gameplay és befejeztem volna. Szerintem egyébként nekem sem, ha most visszanézem. De a Hitman. A Hitman-t azt hiszem befejeztem. De az is azért, mert hogy a komplex játékoknál valahogy így útközben így elunom magam. Uh-huh. Nem tudom, hogy miért, és itt a PD-nél viszont benne van ez a komplexitása, tehát hogy jaj, te jó ég, oké, akkor most azt kell csinálnom, hogy akkor most jó, egy kicsit még várok, jaj, elköltsem a pénzem, á nem, mert akkor mi van, ha beadja a Red Dotot, amit sosem ad be, nekem legalábbis, de igen, de hogy ezek például tök jók, mert ez a játék élményt kitolja. Húzza az időt a játék. Igen. Nagyon-nagyon jól csinálják, hogy ezzel a kártyázással arra kényszerít, hogy játsz. Tehát... Igen, nem az van, hogy jó szintet léptél, ki lokkoltad ezt meg azt, hanem kell hozzá szerencse, meg grindelés. Az a baj, hogy én így PD-jel még nem játszottam egyikkel sem, de láttam videót róla, és lehet, hogy ez azért van coveri, hogy mondod, hogy azért a PD az a kettő, vagy gondolom PD2-ről van itt most szó, hogy azért komplex, de mégsem unod, mert én azt néztem, hogy rohadt pörgős, nem? Tehát, hogy a komplex dolgok, amik történnek, azok úgy gyorsan történnek, és nem úgy, mint mondjuk, mit tudom én, egy teszem azt, hogy Dead Space 3-nál, ahol mész előre, és akkor most akkor, mit tudom én, találd ki, hogy kell megcsinálni a fegyvert, és akkor azt kitalálod egy fél óra alatt, hogy hú, akkor ezt most ide kéne rakni, és akkor utána már így köszönöm, na, így hátradőlsz, azt jó hét. Igen, tehát, ez, hogy a igen, PD-ben meg ez a, hogy itt van a fegyver, ezt vedd fel, robbansz, úgy puf, felrobbant, kész, menj tovább, vedd elő, tehát érted, ez a, ott pörög az egész is, és szerintem ez azért van, mert a mai felgyorsult világunkban, egy kicsit sem sablonos szöveg. nagyon... És most négyen leestek az erkéről itt szembe, mert meghallották ezt igen, a dumát. Igen, tehát amennyire felgyorsult a világ, annyira lassú vagyok én, de mindegy. A felgyorsult világunkban körülbelül szerintem már ez az etalon. Tehát már ezt várjuk mindenhonnan, hogy jó van, pörögjünk, gyors legyen, aztán essünk. Nem is az, hogy essünk túl rajta, de minél pörgősebb legyen. Tehát, hogy én... Most akkor elindítok neked itt egy kis flame wart, jó? Hogy azért, hogy ne aludhass nyugodtan. Tehát én a COD és a BF közül, én mindkettőt nagyon szeretem, de én még mindig kodosabb vagyok, igen, köszönöm, most akkor anyászhattok, 3-2-1. És csupán csak jó, azért... Akkor szokásos poénunk, köszi Isti, hogy itt voltál, szia! Hello, sziasztok, hol a piros gomb, nem találom. Itt van, hello! Nem, én azért szeretem csak a kodot jobban, mert az nekem olyan, hogy leülök, és én nekem van erre egy kifejezésem, lehet, hogy ez egy szakszó, nem tudom, hogy ez egy arénajáték, tehát beszállsz, igen, beszállsz, kispálya, pöröksz, rohansz, robbantasz, tök kamu az egész, tehát a 20 kiló sniperrel lenyomsz egy 860-as fokos fordulatot, mit tudom én, és akkor fejbe lövöd vele az embert, és közben még futsz is még olyan sebessége, hogy még körülbelül pucéran se tudnál olyan gyorsan fut, tehát nyilván így működnek a katonák, meg beleugrassz az ember fejébe a sniperrel. Tehát, hogy azért kamu az egész rohadtul, de mégis gyors, pörgős, akciódús, és nekem ez kell, hogy pihenjek meg egy ilyen 8-10 perces meccs, és a BF az is nagyon jó, de azért lassabb, tehát, hogy ott tényleg meg kell fontolni. Mikor megjelent ez a Battlefield 3, megvettük, játszottunk vele, de megmondom őszintén, közel nem szórakoztam olyan jól, mint a COD-dal, pedig akkor igen, sablonjáték, meg izé, de azért mikor elkezdtünk játszani, és akkor röhögtünk 20 percen keresztül azon, hogy mekkora, hogy rohangálunk körbe-körbe egy összenyomott kis szobában, érted, és tulajdonképpen ez hozza a varázsát ennek, hogy a Battlefield meg ott az a rohadt nagy tér, és akkor fél óráig sétálok, aztán egyszer csak fejbe lőnek, azt kezd előről. Tehát én akkor léptem ki, tehát azt mondtam, hogy na ne! Na jó, de mondjuk ott igen, volt de viszont bocs, mondjad csak. Mondjad nyugodtan. Nem csak, mert ott volt például a BC2, a Bad Company 2, és ott például ez az egész baromi jól meg volt csinálva szerintem. Tehát igen, azért ott jobban pörgött. Ott pörgött az egész, viszont a BF3-ban meg pont ez van nekem, meg kicsit ilyen, úgymond, hát nem tudom, kópjáték lett. Szerintem. Igen, csalódás volt picit, hogy tényleg ilyen kópjáték lett. Mert hogyha folyamatosan lenne négy ember, akivel tudnád játszani, és te, mint a Payday-t, akkor igazából annyira nem lenne vele nagy gond. Nem, és a BF4-et szerintem meg is vesszük majd, nem, Alex? Na, hogyne, persze, hát muszáj lesz, kötelességünk már így azért is, érted? és a kodra is beruházok szerintem, mert hogyha megint ugyanazt csinálják, mint eddig, akkor nem igaz. Tehát új engine, és akkor ahhoz képest fogadjunk, hogy új engine lesz, semmi új nem lesz a játékban. Aha. Már csak azért is, hogy én ezt lássam, meg amúgy szeretek agytalanul lövöldözgetni, meg rohangálni, tehát igazából. Tehát mikor én kifáradok, én még az, hogy PD-be közben metet csináljunk, és akkor oda menj ide, ízni, tehát mikor én ezt lefáradok, akkor én ezt nem bírom. Tehát, aha. Nyilván a PD2-nek ugye van egy olyan varázsa, hogy azt akkor is bírom, hogyha nem tudom, mi történik, mert ez egy annyira jó játék. De mit tudom én, tehát a Battlefieldhez, mikor fáradt vagyok, nincs energiám, ellenben a kódhoz, amiben megfogtam a kontrollert, benyomtam egy shoulder klubot alá, és a shoulder klubot figyeltem, és közben rohangáltam körbe-körbe, és lövöldözgettem egy shotgunnal. És nagyon elszórakoztam, érted? Yeah, igen, igen, ez valószínű egyébként, ez úgy van, hogy legalábbis a legtöbb esetben, hogy ugye olyan szintű, hogy is mondjam neked, agyzsibbasztáson megy át az ember egész nap, hogy egyszerűen már nincsen ingerenciája arra, hogy olyan komplexebb játékokkal játszol, meg hát őszintén szóval tényleg időm se nagyon van, tehát hogy nekem például, hát én most mikor kezdjek el izé komplex játékokkal játszani, amikor dolgozok napi 8-10-12 órát nagyon gyakran, és aztán egészen egyszerűen csak izé hazajövök, akkor, és mondjuk van egy kis időm, akkor nem arra vágyok, hogy utána még izé jó, és akkor innen kiszedem ezt a lapot, aha, mi van ráírva izére? A hátuljára? Az, hogy sa, jó, hú, ez a sa, ez mi lehet? És akkor még két órát keringek, érted? És akkor Ja, ta, sata, hú, jó, akkor sata Winchestert ki kell szedni, na, tehát, hogy értitek, tehát, hogy jó, mondjuk, ilyen... konkrétan ez volt az oka, persze, miért én játszom az én egyik nagyon-nagyon kedvencemet. Mi? Hát a... PD? A, nem, az Elénoir. Tehát aha, az pont, nekem abban pont azt tetszett, hogy nagyon szeretem ezt a nyomozósdit, meg ezt a... akkor most menj ide, és akkor derítsd ki, hogy mi van, ha rosszul válaszolsz. Tehát a billiónyi választási lehetőség, amik közül választhatsz, hogy megcsinálod-e vagy nem. És van például olyan, hogy konkrétan vannak olyan dolgok, amiket jobb, ha nem is csinálsz meg. Mert akkor olyan információhoz jutsz hozzá, ami később befolyásol egy olyan döntésben, ami igazából, hogyha nem találtad volna meg azt a dolgot, akkor nem lenne fent, és csak a jó történne. Aha. Tehát a játék annyira realisztikusan van megcsinálva, hogy... Jó, mondjuk jó, hogy mondod az Elénoárt, mert az mondjuk pont érdekel. Tehát az mondjuk tipikusan az, hogy így, mit tudom én, szombat délelőtt tudod az ember így, mit rászán egy két órát, és akkor... Igen, én esténként szoktam azt csinálni, hogy mikor úgy nem tudom becsukni a szemem, akkor mindig azt csináltam, amíg el nem szállt az összes mentésem, hogy leültem, és akkor jó, elindulál. De így azt vettem észre, nem szállt az összes crackkel torrentelt mentésem. Igen, igen. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy már a harmadik órája, azt próbálom kideríteni, hogy hova a francba rakta le Mr. Elando Duardos a hülye cipőit, amin az új lenyomat van. Hasonlítanád mondjuk az Elénoárt egyébként egy ilyen Colombo élményhez? Nem nagyon. Igen, abszolút. Semmihez ám az Elénoárt, ugyanis az Elénoár az interaktivitásától kifolyólag pörgősebbnek tűnik, mint a Colombo, de szerintem, hogyha te ezt kívülről nézed, akkor még tán lassabb. Aha. Bár akkor azért elég gyakran belenyom egy üldözést, tehát ugyanúgy van, mint a PD-ben a random szobák, random üldözések, meg tehát így mission közben, tudod? Mission közben bankrablás, szólnak rádióba, és akkor eldönteted, hogy elmész a bankrabláshoz, vagy nem. És ha mondjuk elmész, akkor kapsz egy pluszba egy ilyen öltönyt, és akkor ezek ilyen kis achievement szárságok. Hát én azt láttam, hogy hogy a barátnőm játszott az Elénoárra, na csak kinyögöm. És azt néztem, hogy az zseniális abban a játékban, a mimika, hogy meg van csinálva. Tehát az NPC-k, akikkel beszélgetett, valami félelmetes. Tehát, hogy látod, hogy hazudik, látod, hogy titkol valamit azon a rohadék, tényleg? Látod, hogy szintén vered a fejét, esküszöm, olyan feje van, hogy odafosol a billentyűzetedre. És én ezért mondom azt, hogy nekem Colombo feeling, mert én amúgy egy nagy Colombo fan vagyok. Igen, is, 22 évesen én még mindig Colombo fan vagyok, tehát én bármikor... Colombo az veretetlen egyébként, hozzáteszem, tehát... Abszolút, abszolút legend, tehát ő egy legend, és kész, és ennyi. És azért mondom azt, hogy olyan Colombo feeling, mert Colombónak is ugye, jó, abban nincsenek nyilván üldözések, meg nincsen... Nincsenek unlockolható öltönyök, meg mit tudom én. Hát azok kevés van benne. Hát ilyen ballonkabát upgrade van, de amúgy azon semmi. Igen. De amúgy... Enchantia, így van, igen. De viszont az, hogy ugye Colombónak is van a nyomozási része, amikor ugye, hogy kihallgatja az embereket, és ugye mindig az van, hogy egyébként már az elején rászáll ugye a gyilkosra, tehát mindig őt veszi elő igazából. Én meg ott nem tudod, ugye a Colombóban az a, ami egyedi és zseniális és korszakalkotó volt, hogy ott mindig tudod ki a gyilkos, tehát igen, ugye ott nem kérdés soha, és ennek ellenére igen, nem igen. Izgalmas, tehát ez azért zseniális a Colombo, mert hogy gondolj bele, hogy olyan, hogy úgy érdekessé tenni mondjuk egy szülinapi bulit, hogy már az elén odaadod az ajándékot. Tehát érted? Igen, igen, előre lelövöd a poént, és utána még várd végig azt a másfél órát. Igen, igen, hát, igen. És megvárod, mert baromira élvezetes, hogy a francba találja ki a büntényt. Tehát... Így van, igen, tehát arra van fókuszálva az egész, hogy jön rá. Tehát maga a metódus, hogy ilyen szépen fogalmazzam. De viszont, hogy gyorsan végigmondom, tehát az Elénoár azért szerintem olyan, mint a Colombo, mert hogy a mimikát figyeli a Colombo is sokszor az áldozatokra, és köszönöm, mehetünk tovább, oké? Okay. Na, egyébként a játék le van lokkolva 30 FPS-en. Tehát azt tudja mindenki, először nagyon kivertem miatt a hisztit, de... De miért egyébként? Mi az a... Hát mert úgy van megcsinálva, hogy konkrét színét, tehát a mimika az úgy van megcsinálva, hogy egy ilyen pár millió dollárt költöttek arra, hogy beütötték a faszit egy sárga színű pólóba, és egy telekamerázott, tehát így 180 fokban mindenhol kamera volt, de ilyen HDR-i, meg minden. Az igen. és az vette fel, ahogy mozgott a szája, és megpróbálták 3D-be modellezni az arcot, és ez a technológia, ami miatt te látod, hogy ő hazudik. Tehát hogy konkrét színészek játszották el az ember szerepeit, és ugye illesztették rá az arcra, és emiatt ennyire zseniális ez a játék, tehát konkrétan lehet látni, hogy most valamit eltitkolt, vagy nem mondott el valamit, és akkor látszik az arc, tehát egyszerűen baromi jó, és ettől lett egyedi a játék egyébként, és de hátránya, lokkolva van 30 FPS-en a játék, és megmondom őszintén, hogy utána olvastam, és a filmek is ugye 24 FPS-en vannak lokkolva. És ez, és utána egy utána olvastam, hogy egyébként ez lehet, hogy nem baj, mert nem az egy történetnek nem az a lényege meg egy játéknak, hogy a realisztikát adja vissza, hanem hogy be tudjon téged vonzani egy világba. Igen. Tehát, igen. Hogy igazából nem számít, hogy mert például sokkal jobban kitölti az agyad a részeket, hogyha hiányos. Tehát ha mondjuk 30 FPS-en nem veszed észre, de 30 helyett 60 FPS-en fut egy játék, akkor teljesen sima. Viszont ha 30 FPS-en fut egy játék, akkor a fele nincs meg, tehát az agyadnak kell kitölteni a köztelévő részeket. Aha. Na jó, de az a kérdés... Jézusom, hogy... micsoda eszmefuttatás. Na jó, de egyébként nagyon sok esetben azért a zavaró szerintem, hogyha nincs meg az FPS szám. Ott konkrétan nem veszed észre. Aha. Tehát mert látszik, amikor a játék laggol és azért 30 FPS, az is más, hogyha lokkolva van 30 FPS-en, tehát egyáltalán nem látszik. Ráadásul nyomtak rá egy motion blurt, olyat, ami nem zavaró. Tehát nem olyan, mint a Battlefield 3-ban, hogy azért néha eléggé gyötredelmesen néz ki. Igen, igen. Össze-vissza. Meg a BF3-ban sokszor az van, hogy az zavar, hogy elmosódik a kép, tehát ugye, hogy van ez az effekt, ami hú de jó, hogy most eltaláltak, de hogy igazából inkább csak az idegesítés része maradt meg nagyon sok esetben, nálam legalábbis. Szóval biztos van akinek ez így külön ízét, élvezetet okoz, vagy mit tudom én. egy Red Orchestra 2-nél mit meg nem adnék egy ilyen effektért. Tehát abban a játékban konkrétan kivették az effektet, és nem veszed észre, ha eltalálnak, annyit veszel észre, hogy lassan fekete-fehér lesz a kép. De hogy mondjuk rohansz és közben eltalálnak, nem veszed észre, vagy hogy honnan találtak el. Tehát semmi. A Red Orchestra-ba 2-be? Meg van neked effekt. Is? Mert megvettük ugye a Rising Stormot, és járt hozzá a Red Orchestra 2, ilyen 3 euró, ilyen nagyon jó vétel volt. Nem egy rossz játék egyébként. Egyáltalán nem rossz, nagyon realisztikus. Még full price-on vettem meg egyébként. Csak azt mondom, hogy nem látszik, ahogy eltalálnak, annyira idegesít. Aha. Hogy egy lábon lőnek például, és akkor csak így 3 másodperc múlva tűnik fel, miután fedezékbe vagyok, hogy eltaláltak. De ha mondjuk rögtön észrevettem volna, akkor rögtön meg tudtam volna állni. Vagy valami. Érted? Uh-huh. Semmi effektje nincs, hogy eltaláltak. És az egyébként az őrületbe kergetetten. Amik azt én nagyon szerettem az egyet, rengeteget játszottam vele, a kettővel valamiért kevesebbet játszottam. Nem tudom miért egyébként. Na mindegy, érdekes ez a Colombo, ugye most mondtad valamelyik nap te, Alex, hogy hát, hogy letöltötted azt hiszem 10 évad van, ugye? Hatot találtam, hát nyilván tök legálisan, tehát ezt kezdeni sem kell. Én tizet találtam, átdobjam majd az izét a magyarul? Videót, magyarul igen. Jó. A videótéka számát átdobjam majd. Én most elgondolkodtam, hogy milyen volt az, ami olyan ismerős az a szó, hogy videótéka. Ja. Na mindegy, én megtaláltam azt az izét, hogy hívják ott? Azt a videó, vagy mi az tehát azt a videótékát tudjátok, ahonnan ki lehet kölcsönözni azt a 10 részt. Igen, az N betűs. Az N betűs, igen. N az eleje, meg kóra vége. És engem nagyon-nagyon meglepett, hogy a mai napig is teljesen időtálló ez a sorozat. Tehát, hogy itt vagyunk ugye a CGI-ok világában, és igazából egy pali, aki ballonkabátba tolja, tulajdonképpen eladható még most is. Vagy hát most egy eladható mennyire, azt nem tudom, de hogy abszolút nézhető és élvezhető. Meg hát engem sokszor az fog meg, hogy ahogy megcsinálták, tehát régen nem volt ez a nagy CGI őrület, és akkor mikor autós ugratás van, akkor hogy meg volt csinálva, hogy ott az nem volt az, hogy majd felvegyük másodszorra, hogyha nem sikerült. Igen, azt ott egyszer felvették, azt hello. Igen. Ja, ennyi? Befejezted? Igen. Na mindegy, és azt akartam... Hát van egy varázsa, ezt akartam van. Mondani, hogy... És most beleakadtam, ha már filmeknél tartunk, ebbe a Artisterbe. Azt hiszem, hogy Artister? Ez a fekete-fehér, 2011-es fekete-fehér film, azt ivágjátok? Én nem. Fekete-fehér film, 2011-ben csinálták, és néma film. Tehát így konkrétan nem beszél benne senki. Olyan, mintha egy régi századfordulós régi mozit néznél, persze ezerszer, tehát full HD-ba, de hogy színes, színek nincsenek benne, meg semmi ilyesmi. És zseniális maga a film, végig, tulajdonképpen azt hiszem, hogy 2 óra, vagy nem tudom, 2 óra hány perc, és azon döbbentem meg, hogy azon vettem észre magamat, hogy elment már 1,5 óra a filmből, és még mindig nézem. Igen. Tehát hogy a színészi játékkal, tulajdonképpen is a mimikákkal, meg a történettel egyszerűen nem kellett, hogy beszéljenek benne. És zseniális volt, komolyan mondom. Hát, ja. Én legutóbb az Ed Wood filmmel voltam így, bár mondjuk az nem néma film, meg nem olyan, de láttátok, nem? Tehát ez az a feldolgozásszerűség. Nem vagyok vele tisztában. Tehát volt ugye Ed Wood, ugye ő gyakorlatilag a világ legrosszabb rendezőjének tartják számon, és akkor nem is tudom mikor, az is ilyen új film. Nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem Johnny Depp játszik benne, és valami zseniális, tehát hogy Ed Woodról híres mi volt az, hogy... Hát Ed Wood az Wood. Olyan, hogy mit tudom én, nem fért ki a fickó, és akkor izé bement, fölsegítette. Tehát hogy így ő van, volt tehát, az hogy... a pali, aki igen meg se vágta, meg semmi. Persze, meg volt egy rohadt nagy ilyen kartonból készült fal, azon átment a nagy darab pasi, beleütközött a falba, és úgy ment ki, és jó, tökéletes, mehetünk tovább, és akkor úgy van benne a filmben, hogy mozog a fal, amikor átmegy rajta. Meg hogy kijön a sírból, nem tud a pasi kijönni a sírból, gyorsan odarohannak kisegíteni. És akkor oda küld valakit, igen. Igen, és akkor az a rész ki van vágva, hogy kisegítik, és utána jön egy vágás, és utána már kint van. Tehát valami bámulatos, Alex, ezt neked meg kéne nézni. Tehát te sírva röhögni az egészen, hogy mik, tuti. Hogy mik történtek. Én nagy ördögem vagyok ennek a vágásnak, tehát én rögtön egyébként. Az biztos, tehát... A nagy filmeknél is néha észreveszem, hogy ez nem így kellett volna, tehát valamiért nem tudom. De egyszerűen... Ó, itt még egy 8 éves kisfiú is észreveszi, hogy nem így kellett volna, tehát olyan szintű. Mindenki konkrétan, ez annyira rossz, hogy már szinte jó, tehát, hogy ilyen nagyon durván, nagyon durván. Van egy... Igen? Igen, mondja csak. Csak abból eszembe jutott, hogy megnéztem a Django-t, ki ismeri? Én, de én nem láttam. Ki nem? És én kérlek szépen, nem láttad? Nem. Akkor azonnal tölteni le. Jó. Tehát én nagyon kevés filmre mondom ezt. Na és még ott is néha észreveszek pár baromságot, pedig az egy IMDb-n például 8,5-re értékelt film. Tehát az szinte senkinek semmi problémája, és nekem sincs. Csak néha vannak ilyen érdekes dolgok, amik úgy nekem például feltűnnek. Tehát hogy ez vágásnál nekik nem tűnik fel, vagy... Szerintem ezzel egy akkora meló van. Biztos, egy az 100%. Hogy egyszerűen már talán lehet, hogy az időből is kifutnak, vagy... Vagy ez olyan, mint mikor írok egy számot, én annól zenész voltam, ugye, és már egy idő után annyiszor hallottam, hogy már nem tudtam eldönteni, hogy most ez jó vagy rossz. Tehát lehet, hogy ez is így van, hogy miután már annyiszor láttad, érted, az egy éven keresztül, már nem tudod eldönteni, hogy ez most jó-e vagy nem. Mert te már annyira ismered. Igen, ez nálam is nagyon sok. Például most valamelyik nap nézegettem így, hogy milyen videókat készítettem eddig, és nem is tudom, hogy jött így az ötlet. Ja igen, megnéztem a csatornámat, hogy hány feliratkozón van. Mindjárt 40 ezer, azta. És akkor tudod, kiírja ezt a videó kezelőnél, hogy ugye hány videód van, és akkor néztem, most éppen 366. És aztán belegondolt, hogy mit tudtam én ennyi videót fölrakni, tudod? Mi volt benne? Vagy hogy mi van? És így visszanéztem egy-két ilyen kiemelkedően nézett, és a nézők által nagyra értékelt videót. És hát el kellett, hogy szörnyűködjek egy-kettőn. Tehát, hogy mit tudom én, hogy te jó ég, mondom, basszus, mondom, ez tök gagyi. Tehát, hogy így utólag, például nagyon sokszor nekem a saját videóimnál az volt így a kritika, így a magam részéről, hogy túl hosszú. Tehát, hogy egy bizonyos dolgot túl hosszan fejtettem ki, vagy túl hosszúra nyújtottam el, mondjuk a, tudom én, a játék evolúciónál, vagy ilyeneknél, tudod? Tehát, de hát ezt pont nekem mondod, tehát én ugye nem eléggé rutinus vlogos vagyok már, és még én is néha beleesek ebbe. Igen, pedig ugye ez nagyon nagy igazság, hogy a kevesebb nagyon sokszor több. És azt hiszem, hogy mondjuk egy Django-nál is lehet, hogy éppen ez volt, nem? Hogy... Hát... Hogy hát nem tudom, hogy már egyszerűen még ezt is bele akarjuk rakni, azt is bele akarjuk rakni, aztán túl sok minden került bele. Dolvasgatom közben a kommentjeimet. Ja, hogy hát, hogy ugye a... Kommentek? Már megint idegesíted magad kommentek. Nem, én nem szoktam. Én már leszoktam róla. Kreffer az igazából, aki mindig kiakad rajtuk. Te kiakadsz? Nem, mert én már ezt a Tuki to a whole new level, tehát ilyen teljesen új szintre emeltem, én engem már nem tud kiakasztani. Tehát amin én keresztül mentem a vlogos pályafutásom alatt, bármit kapok, engem már egyszerűen nem tud kiakasztani. Tehát most persze, most nyilván a videóim alá mindenki oda fogja kommentálni, hogy úristen, hajszál görbe, kefenyeg. Ez egy cenzúrázott verzió volt. Én gondoltam. Úgyhogy meg aztán elborult szivár végig, meg hogy Alex, néha nem gondolod, hogy a testsúly tömegeddel problémáid vannak? Jelenlegi kommentek. Én testsúly tömeg index. Bocsánat. De nem tudom, figyelj, igazából ez ilyen kommenteket én mondjuk nem kapok. Tehát, jó, de neked nincs is miért ilyet kapni, tehát... Tehát te nem abból csinálsz videót, hogy ott vagy, hanem hogy játszol. Én se kapok ilyen kommenteket sosem. Mondja? Én se kapok sosem ilyen kommenteket. Tehát én testsúlyom teljesen rendben van. Igen, tehát abszolút, tehát a srác küldtek képregényt, hát sose felejtem el. Küldtek kis kisztek egy képregényt, hogy jó Isti, nem baszogatásból, csak nagy rajongod vagyok, tehát neved rossz néven, és csináltam neked egy képregényt, és akkor ott Isti, két képe az van, hogy ott Isti, és egyszer csak mérges. Úristen, két órája nem ettem, hol a chipszem? Nem akarlak megbántani, de ez van. De nem akarlak megbántani, de ezt tellett tőlem. Igen. Ha nem akarlak megbántani Isti, de fogyjál már neked dagad, disznó. Tehát így körülbelül ez volt így a rejtett üzenete a műnek. Tehát úgy, vannak ilyenek persze, hát én például volt egy videóm, amire, tehát így szépen az volt, hogy egy ilyen vlog, egyébként coveri, szerintem itt a kettőtől közül, vagyis hármunk közül inkább azt mondom, az elhúzásnak én vagyok a legnagyobb mester, ugyanis egy videóm átlagosan 35 perces, szóval én nagyon sokat pofázok sajnos, nagyon sokáig és nagyon felesleges dolgokról, de mindegy, én ilyen vagyok, és volt egy ilyen videóm, hogy a túlsúlyról beszéltem komolyabban, így elmondtam, hogy miért alakult ki, miért van ez, hogy állok hozzá, mi a lényege, hogy elfogad magad. Tehát ilyen viszonylag ilyen pozitív dolgokat, ilyen, hogy is mondjam, ilyen önerősítő, öntudatfejlesztő videószerűség akart lenni, ilyen pozitív hangvétellel, és akkor valaki odaírta, hogy dagadt fasz. Hát köszönöm, tehát hogy így megértetted a lényegét, ötös, köszönöm szépen, tehát... Ülj előre. Igen, tehát abszolút, van ilyen, hogy... Hogy ezzel szekelják az embert sajnos, de hát mindegy. De én annyira nem érdekel, de tényleg szó szerint mondom nem érdekel. Egy olyan 5-6 éve még úgy megsértődtem volna, most már úgy egyszerűen csak így röhögök, tehát így ennyi. Nem tudom, igazából ugye, tehát aki videózásra adja a fejét, ugye annak be kell kalkulálni azt, hogy bizony ugye nagyon sok esetben ugye kap kritikákat, most kit a tesújával találnak, meg... Mit tudom én... De ezek mind ilyen direkt haragot keltő piszkál, amikor már nem tud mibe belekötni, csak abba, hogy ez olyan, amikor valaki egy veszekedésben mondjuk, legyen ez mondjuk írásos kommenthuszárkodás, és a végén ugye beleköt valamelyik a másiknak az írásába. Na, abban a pillanatban az az ember, aki belekötött a másiknak az írásába, elvesztette ezt az egészet. Tehát onnan már nem tudott mibe belekötni. Igen. Igen, én is azt gondolom, hogy, hogy amikor, de ez ugyanez, amikor valakit mondjuk azért szekálsz, mert hogy néz ki, akkor ez tipikusan az, hogy... Mint hogyha helyes írásába kötnél bele valakinek. Igen. Jó, mondjuk a helyes írás az jó, de, más. De mondjuk, az más, van valami az nagy... lehet javítani. Van valami nagyon... Mert az a lehet javítani, de a külsődön, most nyilván a külsőn is lehet, de, persze, de most hát az, mi, hogy valaki ilyen alkat, vagy olyan alkat. Igen. Hát... Nem az, csak azt mondom, tehát, hogy például mondjuk van egy nagy megfogalmazott szöveg, és akkor egyszer érted, véletlenül két gombot nyomott rá egy helyet, és nem látta meg, hát velem is volt, mert mindenkivel volt ilyen. Hát nekem gyerekek a legnagyobb az, ami így bennem megmaradt, hogy volt ez a hardcore sorozatom. Minecraft. És ilyen egy Minecraft hardcore sorozat, és mondom, jó, hát ugye, tehát hogy megy, ameddig megy. Tehát ugye ennek a sorozatnak ez a vége, és tényleg becsületesen el sem mentettem semmi. Ráadásul a dzsungelbe kezdtem, ahol ugye nem egy egyszerű történet életben marad, én mindegy. És a vége úgy sikerült a végén kinyitni, hogy benéztem, nem vettem észre, hogy ott van egy, majdnem azt mondtam Kreffer, ott van egy creeper az egyik izé mögött, az egyik sarokba, és akkor mögém jött, ugye meghallottuk a hangot, és kész. És akkor mondom, mindegy, végül is, hát ez tök jó, most vége lett a sorozatnak, azt hiszem, hogy 7 vagy 8 részes lett, hát mondom, most tök mindegy, érted, most mi van abban. És én nem számoltam vele, tehát ami izét kaptam, hogy nem igaz, hogy nem vetted észre, hogy hiszen kiszúrja a szemedet, én láttam, és izé, és hogy ott volt, és hogy mit tudom én, és akkor gondolkodtam, hogy oké, te láttad, de hát nem ugyanaz, amikor visszanézel egy felvételt, és közben érted, turkálod az orrodat, és vagy pedig beszélsz, és egyszer gondolkozol, és még interakcióba is vagy, de soha nem olyan. Kézzel, az az egyetlen, tehát én nem szoktam nézni másoknak a gameplayét, tehát nem azért, mert jaj, de szar, hanem mert egyszer ugye nem köt le, hát ti se szoktatok, tehát gondolom. Ja, és vagyis hát ha igen, akkor nagyon ritkán, de akkor is a barátaimnak valamilyen akármi, amikor szól. Valamit, vagy ha van benne egy olyan beszélgetés, vagy egy olyan társaság. Igen, tehát, igen. De pont, így mondom, hoppá, Recovery feltöltötte a Minecraft Hardcore nyámi nevezetű, mit tudom én, hanyadik epizódot, és akkor nézem, de nem volt hány perc, 6 perces volt. És akkor én nézem, mondom, hát hogy ez tök jó, tehát néztem, néhány szív házad van, és akkor egyszer csak felrobbantam, és elsütétült a kép, és vége lett a videó. Mondom, becsatlakoztam a legvégén, nagyon jó. Hát igen, egyből le is spoilerezted magadnak, úgy, ahogy van az egész. Igen, rá, tehát hogy a legelső epizód, hát nem, mint hogyha amúgy végignéztem volna 80 részt a Minecraftból, de úgy érdekes volt. Hát mondom, belenézek már, hát csak te csináltad. És akkor pont egy ilyen 6 perces rész, mondom, ott végig is nézem, az akkor rögtön érted, mész az, és akkor ezt is dur, érted. És te is elhallgattál, érted. Fú, és az a durva az egész, hogy ilyenkor ugye volt egy, de most nézem egyébként, rosszul emlékeztem, 27 rész volt ebből, nem, tehát nem, ez egy 60. Elég. Nem, 27, de aránylag azért elég sok rész volt belőle. És elkezdtem vinni, hogy hardcore a YouTube-on, és rögtön kiadja, hogy nyámi. Nyámi, igen, de tényleg, várj, én is megnézem, hogy mit csinál. Hardcore. Nem, nekem nem. Itt az, hogy ennyi. Hardcore ennyi. Mondjuk. Hardcore ennyi. Ja, várja, most nem a YouTube főoldalon keresek, úgyhogy... Na mindegy, hogy... Ja, és akkor ott ugye ebbe volt a tehát ebbe tudtak a legtöbben belekötni, hogy hát, hogy nem láttad. De hát most ez egy olyan dolog, hogy hát most kit érdekel. Nem láttam, ez van. De nem, meg most komolyan... És a videón 600 komment van, és a 90%-a... A creeper ott volt a zsarokban, nem veszed észre? Csak úgy szólok, hogyha nem vetted volna észre, ott volt a Gripper. Igen, biztos nem vettem észre, mikor egy sorozat vége lett, és összevágtam a videót. Igen, és... És akkor igen, de tényleg, és még 3 hete is valaki oda kommentelt, de tényleg látszódik a Creeper. Azt én most olvastam, ez a komment egy órával, egy nappal ezelőtt jött. Már ott volt a Creeper, egy napja, tényleg. És még a mai napig is, mikor a videó, várjál ez. 2012. 10.30, halad, lassan egy éves videó lesz, és még most is felvilágosítanak róla. Engem a 2011-es Minecraft Survivor mappom hoz, még mindig Facebookon jön az üzenet, hogy honnan lehet letölteni. Mit tudom én, Tricky Islands volt, vagy mi, de nem, hogy beírnám, hogy Google-be, tehát, mert gondolom én is így szedtem le, de hogy én azt így utólag meg nem keresem rá 2 évre, érted? Tehát akárhol igen. Volt, már nincs meg. Igen, várják, küldöm. Itt volt az asztalomon, hogyha valamikor kell, akkor izé. De úgy tényleg annyiszor kértik majd, akár lehetne mindenképpen is. Meglegyen. Nem, egyébként állítom nektek, hogy amikor ilyeneket kérdeznek, hogy honnan lehet letölteni, hol vetted, miért ilyen, miért úgy, tehát az ilyen tök simple Google kérdéseket, az állítom neked, hogy csak azért teszik fel, hogy szóba eledjen, eled, nem tudok beszélni, tehát hogy beszélgetést indítsanak veletek, ezt halálkom olyan mondom. Szóba, mert hogy, velük magyarul. Igen, tehát hogy nem, szerintem állítom neked, hogy a jó lehetséges, hogy hülyeséget mondok, de mondjuk így ilyen 60% az ilyen kérdéseknek, nem az a lényegék ezeknek a kérdéseknek, hogy tényleg megtudja a választ, mert lehet, hogy tudja, de lehet, hogy nem, tehát most nem tudom pontosan, de állítom neked, a fő cél az, hogy beszéljenek veletek, mert egyszer nem tud mit kitalálni, ugye, mert azt mondani, hogy szia Mizu, az elég cink, és akkor meg ugye mondtátok, meg beszéltetek is már erről videókban, hogy azért ez ennél valami többet, vagy valamit nyögjétek már ki. És akkor igazán nem tud másra gondolni, csak azt, hogy megkérdezi, és akkor ezzel már így beszél veletek, értitek? Tehát én szerintem leginkább ezzel kérdezik meg. Igen, látja, hogy egyikre se válaszolt. Hát igen, szóval hát... az viszont meg már az ő hibája, a hiányossága, szóval... Hát meg sokszor nem olvasod vissza, vagy nem, te odamész egy videóhoz, és mit tudom én, egy valami reakciót kivált belőled, akkor azt hirtelen oda kommenteled. Hát sokszor még videó közben, hát velem is előfordul, hogy videó közben bekommentelem, ami aztán egy perc múlva, vagy 2 perc múlva már ugye értelmét veszti, vagy egyszerűen mit tudom én, de már nem törlöm ki, vagy hát... Hát én meg képzeld el, hogy jártam egyébként ezzel, hogy ugye töltögettem én is fel a Payday-t. Mert milyen aha. Király, és akkor mondom, de menő még van, ezek felmondottam 3x10 percre. És akkor, vagy az egyik 20 perces lett, a másik 15, és akkor mondom, ó, király, még van egy rész. És akkor ugye kiírtam, hogy mindjárt jön az epizód, 3 lájkoljátok, és akkor tényleg, de összegyűlt 1200 like, és akkor mondom, jó, van, akkor töltsük fel, és utána néztem meg, hogy a Vegas-be elkezdtem ugye vágni, és körülbelül 2 perc volt még az aktuális játék, a következő 15 perc csak a menübe szarakodtunk. Tehát, és akkor most egy kicsit padhelyzet, mert nem fog 2 percről feltölteni egy videót, vagy ez az epizód 3, úgyhogy most az van, le is írtam a kommentbe, onnan jutott eszembe, valaki rákérdezett, megvárom, hogy kéne teljes játék, majd felveszem a legelső gameplayünket, és azt fogom belinkelni folytatásnak, tehát... Vagy még az elejére odabigyeztem azt a 2 percet, mert hát... érted, ez így most 2 percet feltöltenék videóba, hát nem valami fair. Hát dob ki. Itt még most azt nézem, hogy 6. perctől 8. percig csak a vége a játéknak felirat megy a videódban. Melyiknél? A hardcore-nyámi. Hardcore-nyámi. Na aztán jön kérdeztek, miért nyámi? Tudom, én mondom, mert nyámi, mert valami cím kell. Igen, de amúgy annyira ez olyan, amikor elneveztem annak is sikerelet, az első Terraria gameplayemet uborkának. Hát az lett a karakternek a neve, ott volt, hogy írjak be egy nevet, és akkor refresheltem ugye 2 random kolort, nem tudom, látszott el a Terrariával. 2 darab random kolort, és akkor ilyen zöld volt. Beírtam nélkül, hogy uborka. És azóta mindenki ízi, mert úgy neveztem le a gameplayt is, hogy Terraria part 1, uborka. De majd... Ja, az egyébként nagyon sokszor én azt vettem észre, hogy egy sorozatnak a sikerességét is megadja, hogy milyen nevet igen, adsz neki. Igen, megjegyezhetően. Hányan nézik meg. Igen, hogy megígyezhetően népszerű lesz, érdekes egyébként. Na jól van, figyú. Hát jót beszélgettünk, szerintem most ez csak egy ilyen kis lightos podcast volt, ilyen beszélgetéses téma, de azért szerintem így is hangulatos volt. Mondjuk a fele adásnál Isti elment. Nem, egyébként végig itt voltam, csak olyan olyan tempóba beszélgettek, hogy hogyha közben szólok, akkor így megint az, hogy egy síkon beszélek veletek, és akkor az égegyen semmit nem érteni. De nem baj, mert azért... az nem akadály az minket, hogy tovább beszélgessünk, és onnantól kezdve te is tudsz beszélni. De akkor megint az van, hogy, ja, igen, hogy egyszerre beszélek. Most például, most is. Tehát, hogy akkor én elkezdek beszélni, ennyi lesz az egészből hallható körülbelül, és akkor utána jön egy ilyen 5 másperces kínos kus, és akkor mondjad. De inkább, mint hogy most itt izén álljál benne, tehát... De még szerintem még ne vessünk annyira véget ennek, ja már... Hát még szerintem egy 20 percet még van idő. Hát igen, csak nekem kell igazából megmenni. Most még egyébként annyi eszembe jutott, hogy ahány vendégük volt, mindenki ezt mondta, nem a Lex? Jó, mert bele kell ebbe szokni, tehát annyira agresszívak vagyunk, hogy az valami hihetetlen. Igen, de nem tudom miért egyébként, szerintem maga a műfaj adja, nem? Vagy mi egyébként is így beszélgetünk Skype-on? Hát mert YouTube-osok vagyunk, és tudunk beszélni, ellentétben azokkal az emberekkel, akik nem tudnak beszélni, vagy még először vannak itt. És zavarban vannak. Tehát az, amikor látom, hogy valaki ilyen kezdő YouTube-os, és nem érti, miért nem nézik, és nem tud beszélni. Na most mi meg már annyira a lónak a másik, ugye a túloldalán vagyunk, hogy már nem várjuk meg egymást, mert annyira akarom én mondani, de ne várjál, mert én akarom mondani. Igen, és akkor utána ránk jön belénk nevelt tiszteletes illem kitör, igen, és akkor mondjad, de én nagy dúzolva, na, mondjad akkor, mondjad, de gyorsan, hogy el tudjam már végre mondani. Hát én meg most először lettem ide behívva, most én is úgy keménykedek, így mondod valamit, de amúgy én akarom mondani, hogy így, most ez milyen már, tehát itt tiszta szink, hogy itt így lebirkózok mindenkit verbálisan, tehát, igen, hogy, dupla tehát nem pörgő, az, hogy, nem, nem az, hogy, na, megint, látod, megint, ne? Tehát megint az van, hogy az egészben ennyi lesz hallható. És mit akarok mondani? Ja, hogy nem hallható lesz. Na jó, oké. Sziasztok, gyerekek. Köszönöm, hogy meghívtatok. Köszönöm, hogy részes lehetem ennek a... Amúgy ez kb. Amit a marakodó kutyák egyébként, hogy én akarom mondani. Én akarom mondani. Tehát, hogy érted? Hát igen. De jó, hogy jó is ez így szerint. Na szóval én mindig ezen gondolkoztam, hogy egyszer csinálni kéne egy olyan állatvideót, szó szerint állatvideót, és a marakodó kutyák lőtött eszembe, hogy kitalálni egy olyan dolgot, hogy mi lenne akkor, hogyha az emberek olyanok lennek, mint a kutyák. Tehát, hogy nem tudnánk beszélni, nem lenne semmi, csak így az üvöltözés menne egymásra. Tudod, ez a, hogy így elmegy mert egy ember, és akkor húzz innen a pucsa, húzz innen, tehát ez a keménykedés, hogy abból mi káosz lenne. És akkor tudod, hogy akkor megszagolják egymás seggét, meg izé, tudod, tehát ez a nagyon, nagyon primitív közösség, tudod. Egyszer, most ezen a marakodó kutyákra jutott eszembe, szóval ez úgy, az úgy érdekes lenne. És nem azért nem beszéltem, mert nem voltam itt, meg hogy mi az, szégyellős voltam, de tényleg olyan jól elkardoztatok, vívtatok itt verbálisan, úgyhogy nem akartam én is így felnyársalódni köztetek. Nem, mikor belerohantat, lövi két ember egymás, és így belerohansz a tűzvonalba. Igen, ez szépen izé futva. Hát egyébként igen, fel kell venni a sebességünket, az biztos. Tehát eléggé... De itt nem a sebességről van szó, hanem a hangsúlyomat kéne felemelni. Tehát, hogy le kell ordítani titeket. Tehát nem az, hogy túl kell titeket ordítani, tehát egy ilyen káosz lenne az egészből. Azért inkább nem szólok meg. Amúgy azt figyeljed, hogy Ryan egyébként baromi lassú volt, mikor először megtalálkoztunk. Igen, az első adást, ha meghallgatod, de teljesen Én beszélgettem vele esténként, tehát mi így elkezdtünk haverkodni meg minden, és baromi lassú volt, és egy olyan hónap alatt simán elkezdett begyorsulni, tehát így elkezdett felvenni azt a sebességet, ahogy mi beszélgetünk. Tehát ő is már azért így gyorsabb, azért rendesen. Tehát érdekes módon, hogyha ugye sokat vagyunk együtt, akkor így az ember azt így felveszi, hogy olyan aktívan beszélgetünk folyamatosan. Igen, én is alapvetően azt gondolom, hogy azért ez egy olyan műfaj, ugye itt, itt most nincsen játék közben, tehát nem egy olyan kópos történet, tehát ugye nincs az, ami mondjuk a te figyelmedet elterelje, meg az én figyelmemet, meg akik itt vannak, hanem ugye a beszélgetés fonalát el kell kapni, és hát nyilván, ahogy jönnek a gondolatok, hát egyrészt nem mindenhez tudsz hozzászólni, és amihez meg ugye hozzá tudsz szólni, mert érdekel, vagy érdemben tudsz valamit mondani, vagy azt gondolod, hogy érdemben fogsz valamit mondani, az ugye, az akkor aktuális, és ugye azért vicces ez a podcast, amit mi csinálunk. Egyébként én hallgatok sok profi podcastet, ott azért kicsit máshogy megy a történet, de hogy ugye itt ennek nincsen fonala, tehát nekünk nincsenek olyanok, hogy most akkor ez a téma, vagy az a téma, és ezért neked kénytelen vagy beleerőszakolni, hogy na most én beszélek, mert különben 2 perc múlva már nem erről fogunk beszélni. Igen, tudni. Igen, tehát. Igen, ez is benne van. Körülbelül, tehát rengeteg... Kurva. Igen, meg kell szoknom, hogy nem kéne. Igen, fagyarabban. Igen, itt vasszigor van. Tehát, hogy volt pár gondot, amit úgy belefűztem volna, de úgy mondtam, hogy jó, akkor ez a vonat már rég elment. Tehát így köszönöm. És ezért van az, hogy mindig belebeszélünk egymás szavába. Igen, mert én azon a szinten vagyok még, én még egy kis, a szaraszt csúnya szó? Mindegy, ez eszedből, tehát én még egy kis széklet darab vagyok, hozzátok képest ilyen szinten, mert hogy én még ott tartok, most lenyomlak, akkor is nem érdekel. Én még ott tartok, hogy szépen megvárom, míg a másik elmondja, aztán kész. Tehát így, én még egyelőre ott tartok. Aztán így elszállnak így a témák, és akkor így, én itt közben megettem a kis tésztámat, az ezt a kis műlevest, így szép lassan, úgyhogy így ennyi. Na mindegy, most van. Egy kicsit off így a végére, hogy így olvasgattam én is a kommenteket, és azon gondolkoztam már régóta, egy időben elkezdtem, de 2-3 komment után abba hagytam, hogy így gyűjteni a best of kommenteket, és így olvasom az egyik videóm alatt, hogy hát természetesen valaki oda írta, és nem is értem, hogy kik azok, hogy első komi, vagy első like, megtekintő és komi. Tehát, hogy... Igen. Igen, várja, és akkor a izé kommentek. És ezt ki nem szarja le szerinted? Második komment. Kérsz egy jutalomfalat, Kár? De amúgy érdekes, hogy elkezdtek vele foglalkozni? Várja, harmadik. Amúgy. Igen, és rendesen. Meg első vagy a halállistán is. Tehát, hogy érted, ki kommentelt ilyet. És akkor, és ki nem szarja le, hogy ki nem szarja le? Tehát, hogy már egymásra régyelnek. Tehát ez az elsőzés, ez tipikus az a mindenki, jaj, most miért foglalkozom vele? Miközben pont ő foglalkozik vele. Ez olyan, amikor valaki, aki szívja a cigit, azt mondja neked, hogy ne szívjál cigit. Tehát... És akkor valaki odaírja, tudod erre, hogy első like, megtekintő és komi, és a srácod írja, első like, megtekintő és komi. 105 like. Igen, ez az érdekes, hogy egyébként... De és azon gondolkoztam, hogy... Nagyon, tehát... Nagyon durva volt. Én sokszor egyébként ezek engem nem is idegesít, hogy valaki odaírja, hogy első komment, mert hogy ez engem miért zavar? Tehát mire én megnézem, hogy kik kommentelnek, ezek a úgymond ilyen válaszolgató kommentek, azok az alján vannak, és általában oda egyébként lelapozok pont az ilyen frappáns mondatok miatt, de hogy addigra már annyi komment van, hogy nem érdekel, hogy ez volt az első. Vagy titeket ez idegesít egyébként? Hát mivel nekem átlagosan egy videóra jön 30 komment, így igen, tehát nekem még nincs az, hogy jó, akkor 2 perce írták az első kommentet, na akkor megnézem a 369 komment közül, hogy akkor mi volt az. Várjál, mert nekem hiányzik. Jogos. Nekem hiányzik az, tehát nem úgy, hogy hiányzik, most csak viccből mondom nyilván, de tényleg az van, most már videóimhoz nem írják, hogy első. És én meg direkt azért is odaírom. Odaírtam most is a blogomnak, az új blogomnak a legelejére, hogy mi van, betegek vagytok? Vagy hol az elsőzés? De igen, egy idő után elszokinak tőle talán az emberek, nem? Hát teljesen, tehát Nekem itt volt régen ez a rengeteg izi első komment, és akkor jött a 90 darab az anyázás. Engem még egyébként nem zavart. Engem azt nem értettem, hogy miért foglalkoznak vele az emberek. Tehát miért idegesít ez valakit, hogy valaki... Igen, amúgy addig csinálják ezt, amíg foglalkoznak is vele. Tehát, ha látja, hogy eléri a célját, hogy tényleg ott rage-elnek rajta, meg mit tudom én, akkor addig fogja csinálni. Aztán, ha leszarja mindenki, akkor mondok, ez nem fogja többet írni, tehát. Vagy én nem tudom igazából, mi a céljuk ezzel. Tehát ez egy nagy... Én a kommenteken mindig iszonyat jókat derülök. De tényleg, tehát, hogy így főleg, amikor egymást toltogatják, tehát, hogy azokban van mondjuk az olyanok, amik ilyen dögölj meg ilyenek, azokat mindig törlöm kapásban. Igen, meg aki provokálja a többit direkt ilyen seggarc, azokat is törlöm. Igen. Igen, én is. De amikor csak szimplán veszekednek valamin is, az egyiknek szarabb, tehát az egyik szarabb dolgot hoz fel előnyként, mint a másik, és annyira röhelyes, most nekem nincs kellene neveket mondani, meg semmi, meg nehogy valaki magára vegye, de párszor előfordul, és hát annyira lényegtelen baromság, azok olyanokon tudnak összeveszni, hogy hihetetlen. Meg véletlen valaki, tehát nem rosszul ír valamit, hanem csak egy, tudod, egy billentyűt a gyorsaságba beleüt. Igen. Véletlenül. Tehát, és akkor, helyes írás, de jó. Igen, mert biztos 10 éves vagy. Nem tudsz helyesen írni. 10 éves, de tényleg ez a 10 éves az is, meg mit, ovizás, meg mit tudom én, de van, én azt bírom, amikor valaki olt, de ilyen nagyon jó, nagyon visszafogott. Tehát, mint ez az első like és homi, vagy tudom, első like megtekintő és homi. Tehát, hogy ezek az ilyen finom, elegáns kis beszólások. Igen, tehát, hogy ez nem tapos bele, de nem ez a dögölj meg, te izé féreg meg, tehát, hogy nem ilyen aljas, rosszindulatú, unintelligens, hanem ilyen, ez az ilyen nagyon finom humor, és szerintem ez zseniális. És mégis háromszor nagyobbat csattan, mint az izé agresszív, morbid komment. Abszolút, hát most ez például, ezt nézem, 105 lájkot toltak rá. Mm-hmm. Amikor valami hát agresszív van, akkor nem nagyon mennek az emberek lájkolni, mert hogy, tehát én sem szívesen lájkolnék egy olyat, hogy akkor most ugye anyukádat így úgy tolnám meg amúgy. Ezt egyáltalán nem szívesen lájkolnám. Hát nem, meg béna. Szerintem, vagy nem tudom, de hogy mondjuk alpári. Volt egyszer például volt egy beszélgetés egy fickóval, aki valami politikai témájú dolog volt, most be is ugrott, hogy mi, de mindegy, igazából nem lényeg, és az a lényeg, hogy ezt a professzort, ez egy nagyon komolyan elismert szaktekintély, nem tudom hány kuratórium elnöke, meg mit tudom én, hány tudod, tehát ilyen Nobel-díjhoz közeli fickó, tehát nem most jött le a falvédőről, és begyanúsították, hogy ő egy szakmai dolgot politikai indítékból csinált. És akkor mondta, a riporter megkérdezte tőle, nyilván próbálta kiprovokálni, hogy a fickó egy nagyot rage-eljen, vagy valami beleszálljon ebbe a bulvár vitába, mert egy politikus szólt be neki, és akkor mondta neki, hogy de hát, hogy uram, mit szól ahhoz, hogy önről XY politikus ezt meg azt mondta, meg ezt meg azt állította, és akkor így a fickó is így nézett, egy picit elmosolyodott, és én nagyon szelídem. Én azt gondolom, hogy észérvekkel egy szellemi vitába, vagy nem, hogy egy szellemi vitába nem megyek, vagy nem elegáns harcolni egy szellemi vitába egy fegyvertelennel. Tehát, hogy így ennyit mondott. Ez azért egy nagy oltás, így. Egy hatalmas nagy oltás, de nem mondta, hogy az anyját, ez egy büdös paraszt, tudod, tehát, hogy nem ez. Igen, ez az igazi intelligens felülkerekedés. Nagyon. Tehát ez amikor, igen, amikor, igen. Amikor érzed, hogy mentálisan, meg agyilag is mindenhol fölötte áll. Tehát nem az agresszív, tudatlan, sekkélyes, bunkó beszólás, hogy te, mit tudom én, mi vagy te, hanem ez az igazi intelligens oltás, ami tehát az sokkal erősebb, igen. Tehát az tényleg egy ilyen mindfuck. Nagyon, mondjuk ez annál, aki érti, tudod, tehát aki ez a színvonal, tehát ott biztos, hogy nem. De képzeljétek el, faterom régen vendéglátózott, és volt egy diszkójuk, tényleg nagyon menő volt, és hát egy idő után tudod megtelt, és hát egyszer nem engedtek be embereket, de az egyik fickó bejött, és akkor ott elkezdett ott a portással ott verekedni, meg mit tudom én, meg ott hőzöngeni, és akkor Fatero meg oda ment, hogy így észérvekkel meggyőzi, tudod, hogy hát most, és akkor így közéjük állt, és így mondta, hogy így, meg úgy, meg amúgy, és mondta neki a nagy darab bengált, hogy mindjárt bevelem a pofádat. És akkor így mondta Faterom, figyeljél, most őszintén, miért akarsz te engem megverni? És akkor tudod, így mindenki így megállt egy pillanatra, tudod, mindenki elgondolkodott, a nagy darab benga is így elgondolkodott, és akkor így egyszer csak így felé nézed, tudod te azt? És orba vágta. Istenem. Tehát, hogy vannak, akiknél így egyszer ledobta a láncot, tudod te azt, és nyakon verte, tudod? Tehát, hogy nem tudtál neki észérvekkel. Ez a nagyon jó kiugró, tehát ez a, így elképzelem, hogy te most miért akarsz engem megverni, és akkor így... Mindenki kus meg toporog, meg nézelődik. De az emberek, tudod, akik nézik, így köztük, így jön ez, hogy valóban erre nincs jó válasz, igen, erre nem lehet rendesen reagálni, így van, igen, ha tudod, te lép. És ennyi, és megoldotta. Nem volt vele problémája. Ez zseniális, tudod te. Abszolút, tudod te azt is, kész. Na és kicsit sokszor én a kommentekben is ezt érzem, hogy ilyen tudod te azt, tudod. Hát, hogy hiába próbálsz meg sokszor, épp észre tudod te azt, és akkor oda rédzsel, hogy te büdös bunkó. Na jó, gyerekek, Na ennyi, köszönjük. Igen, el, még azért elmondom, hogy tehát ilyen kis random fact, tehát ilyen most kimutattak tudósok egy új dolgot egyébként. Így ez lesz az elköszönés, hogy most valami nagyon durva témát bedobsz, vagy mi? Hát nem, csak hogy... A felfedezés, tudod te azt? Na sziasztok! Tudod te azt? Ez a felfedezés. Tehát, hogy... Igen. Egy felfedezés kimutatta egyébként, hogy hát egy ilyen tudós felfedezés, hogy a 100% azoknak az embereknek, akik vizet iszik, meghal. Vizet? Aha. Uh-huh. És kézzel, de végiggondoltam, és úristen, tehát az összes rokon, ami volt vizet, és tényleg, és én még nem értettem, hogy miért halnak meg. Tehát... És most végre tudod, de már hiába. De már mindegy, már nyakok is. De már mindegy. Na jól van, Alexnak ezt a csodálatos poénját a végére. Fantasztikus, tehát... És képzelem... És már most előre félek, hogy ezen a nagy poénon, hogy hány baleset, akik leesnek a székekről, és összetörik magukat, meg vezetés közben hallgatják, és lemennek a röhögéstől az útról. Tehát, hogy azért ezt ilyen poénokat, Alex, ne dobjál be. Közben a szvatosok is bankrablás, elhárítás közben nézzük az iPhone-jukon, érted, a fantasztikus podcastünket. Egyébként nagyon igen, reális szituáció. Az érzésem sokat PD-jezem mostanában. Igen, és képzeld, rá is kaptam már, és tudottam az Inside Man nevezetű bankrablós filmet, és élveztem. A The Heist-ot nézd meg, az tök jó, ha még nem láttad. Na jó van, köszönjük, hogy itt voltatok, köszi Isti, te is, hogy megpróbáltad velünk tartani a tempót, és akkor most így hárman itt így megcsinálgattuk ezt a kis podcastet, remélem azért tetszett nektek. Következő podcastre megígérjük, jobban felkészülünk, de most ez csak egy ilyen kis random beszélgetős videó volt. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, aztán jövő héten találkozunk. Sziasztok! Hello! Tudod te azt! Sziasztok!